for kærlighed. En der gik, og en der græd. To hjerter glemmer let et enig hjertesavn. Vi har alle brug for kærlighed. En bliver glad.